Do swojego surrealistycznego świata zabierze nas teraz zespół Nagrobki utworem Spowiedź Umarłego. Przez krótki urlopowy czas nie było mnie na antenie, więc przypominam nasze ulubione brzmienia priorytetowe, te, które właściwie są konkretnie charakterystyczne dla apteki nocnej w trzecim programie Killing Joke i The Raven King. Kaszubska, brzmiący tytuł Bulwar Molo, przedstawi Państwu trójmiejska formacja Kijew Office.

dla wszystkich fanów Chemical Brothers i Escape Velocity. We'll be right back. hours, some experience. Now just let me adjust the spatial controls and we'll move to another observation point. A teraz utwór, który po prostu bardzo lubię. Grupa Fabryka i piosenka pod tytułem Pustki. Przed Państwem, pozostając w klimacie, kabaret Nocturne i utwór Blind Trust. Tak jak, proszę państwa, wielu jest zwolennikiem czarnej płyty grupy Brygada Kryzys, myślę, że poprzednia wydana za granicą płyta samego Kryzysu brzmi i jest dużo ciekawsza, jeżeli chodzi o stylistykę i samą tematykę poruszaną w tekstach. Dziś posłuchajmy Kryzys i Święty Szczyt. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. Słuchaliście Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Wszystko, co byście chcieli Państwo przekazać, przysyłajcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy, dedykuję Wam utwór grupy Sensor pod tytułem States of Mind. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Редактор